prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 2 grudnia. Minęła 8. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Mamy ponad 27 300 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 502 chorych, poinformował wiceminister zdrowia. Unijne kraje zgodziły się na sankcje wobec białoruskiego reżimu za atak hybrydowy z udziałem migrantów. Dziś nastąpi sfinalizowanie procedur. O wielu nieprawidłowościach w szpitalu w Pszczynie mówi NFZ, który zakończył kontrolę w związku ze śmiercią ciężarnej kobiety. 27 356 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem zanotowano minionej doby w Polsce. Poinformował o tym w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodał, że widać pierwsze oznaki stabilizacji. To jest kolejny dzień, kiedy nie rośnie nam już tydzień do tygodnia ilość nowych przypadków. Niestety 502 osoby przegrały tę walkę z COVID-19 i tutaj jak zawsze apeluję do wszystkich osób, które nie zaszczepiły się, aby to wykonać, ale także apeluję do osób, które chorują. Zgłaszają się pacjenci zdecydowanie za późno. To jest 9, 10, a nawet jeszcze później doba od zakażenia. Czasem naprawdę jest za późno, aby pomóc. W tej chwili na szpitalnych oddziałach covidowych przebywa 21,5 tysiąca osób. O 102 próbach nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej mówią ostatnie dane Straży Granicznej. Do prób masowego forsowania granicy doszło m.in. na odcinku ochranianym przez placówkę w Mielniku. Każdej nocy dochodzi do wielu prób nielegalnego przekroczenia granicy. Prób, które mają oszukać polskich mundurowych w jednym miejscu, by zaatakować w innym. Nikt nie próbował przejść przez ten płot, ale 2 kilometry dalej została rozcięta koncertina i natychmiastowo weszła 29-osobowa grupa Irakijczyków. Mówiła rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. Rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn wskazał na kolejny krok eskalowania napięcia. Zniszczenie z broni pneumatycznej reflektorów po polskiej stronie. Który ewidentnie świadczy o tym, że strzelano z broni śrutowej z terenu Białorusi. Na drogach nie tylko w strefie przygranicznej policja kontroluje samochody w poszukiwaniu transportu migrantów, mówił rzecznik policji Mariusz Ciarka. Od sierpnia my przeprowadziliśmy łącznie ponad 1 050 000 kontroli pojazdów. Służby szacują, że reżim Łukaszenki wciąż może kontrolować około 10 tysięcy migrantów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Dziś Unia Europejska sfinalizuje procedury dotyczące nałożenia kolejnych sankcji na Białoruś za wykorzystywanie migrantów i sztuczne wywoływanie kryzysu na granicy. Wczoraj zielone światło dali ambasadorowie państw członkowskich, a dziś zatwierdzą te decyzje unijni ministrowie. Sankcje polegają na zakazie wjazdu do Unii i zamrożeniu aktywów w Europie. Wraz z publikacją decyzji w dzienniku urzędowym będzie wiadomo, kto dokładnie został nimi objęty. Z moich informacji wynika, że będzie to 17 osób i 11 firm, w tym białoruskie linie lotnicze Belavia, które przodowały w procederze sprowadzania migrantów. Jest to początek, mówi ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś, potwierdzając, że trwają prace nad 6. już pakietem sankcyjnym i kolejnymi czarnymi listami. Na tych listach znajdą się wszystkie osoby, które sprawują funkcje kierownicze w obecnych atakach wymierzonych w Polskę, wymierzonych w Unię Europejską. Kolejne restrykcje obejmą także firmy wspierające białoruski reżim. 6. pakiet sankcyjny ma być znacznie większy od tego dziś przyjętego i liczyć nawet kilkaset osób i firm. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nieprawidłowości pod względem organizacji, sposobu realizacji i jakości świadczeń. To wyniki kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadzonej w szpitalu powiatowym w Pszczynie w związku ze śmiercią ciężarnej kobiety. O sporządzenie opinii w tej sprawie NFZ poprosił konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii profesora Mirosława Wielgosia. Profesor mówi, że szpital nie reagował adekwatnie do stanu pacjentki. Z przykrością muszę stwierdzić, że działania, które zostały podjęte wobec pacjentki w trakcie jej pobytu w szpitalu, nie były wystarczające i nie były adekwatne zarówno do sytuacji klinicznej, jak też do uzyskiwanych w trakcie hospitalizacji wyników badań. NFZ nałożył na szpital karę w wysokości prawie 650 tysięcy złotych. Możemy wkrótce liczyć na szybki rozwój radiofonii cyfrowej w standardzie DAB+, zarówno w Polsce, jak i w Europie. Tak mówi szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski, który przedstawił w Sejmie informacje na temat procesu cyfryzacji radia. Dodał, że Rada przygotowuje do ogłoszenia pierwszy multiplex cyfrowy. Na razie, jeśli chodzi o liczbę dostępnych cyfrowo programów radiowych, jesteśmy w tyle, bo mamy jeden multiplex o pojemności około 12 programów, z czego nie wszystkie przecież są ogólnopolskimi, ale zasięgi nam się bardzo poprawiają. Ostatnio Polskie Radio bardzo rozszerzyło zasięg swojego multiplexu, tak żeby wypełnić przede wszystkim główne korytarze komunikacyjne, tak żeby kierowca nie miał tego dyskomfortu tracenia zasięgu, słuchając na przykład programu Radio Kierowców. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyda ogłoszenie w sprawie konkursu na multiplex ogólnopolski DAB+ do końca tego roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pogodnie, jeśli chodzi o Polskę centralną i południowy wschód. Więcej chmur na północy i tam przelotny deszcz. Deszcz ze śniegiem lub śnieg. Wszystko może być na północy. Temperatura od 1 stopnia na północnym wschodzie do 7 na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Placki plackami, ale jeszcze przecież graffiti było. W mieście są bloki niczyje, nazwijmy to, więc wszyscy swoją duszę artystyczną. Natomiast na wsi nie spotkałam na żadnym domu żadnego graffiti. Myślę, że niektóre rzeczy z graffiti są bezwzględnie wandalizmem i należy z tym walczyć. Myślę, że najprostszym sposobem jest zamalowywanie tego w ciągu 2 dni. Sztuka miała być tylko ułamkiem sekundy trwania tego malunku, w cudzysłowie, na ścianie zabytkowej kamienicy. No to myślę, że odechciałoby się też niektórym graffitiarzom tworzenia takich wspaniałych dzieł. Chciałem w sprawie tego graffiti przypomnieć, że ta sytuacja istnieje już od lat 70. i to tak na ostro. I do dziś dzień nikt sobie z tym nie poradził, więc to jest taki trochę impas globalny. A może by tak zaproponować rozwiązanie kompromisowe i zastosować farbę, która po kilku dniach będzie znikać. Tak przyszło mi do głowy, że przecież są tatuaże henną, które znikają. To może by się to udało przy graffiti. Nie wiem, co państwo na to, czy to w ogóle jest możliwe. Może jakiś ekspert, który sprayuje, się wypowie. 7 minut po 8. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. Should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. If I'm a pagan of the good time, shopping at night. Offer me my deathless death, the good. kochamy samochody. Rośnie liczba aut w ciągu ostatnich 5 lat aż o 20%. To wynik generalnego pomiaru ruchu. Skąd tyle aut? Z czym wiąże się ich obecność na drogach? Odpowiedzi na te pytania na wielkopolskich ulicach szukał Krzysztof Polasik. Czy widać, żeby było ich coraz więcej z roku na rok? Jak najbardziej. Myślę, że tak. No od jakiegoś czasu jest więcej samochodów, widać to po korkach. 14 615 pojazdów na dobę. To jest średni dobowy ruch roczny w Wielkopolsce na drogach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Mówi rzeczniczka prasowa poznańskiego GDDKiA Alina Cieślak. Jest on średnio o 20% wyższy niż w pomiarze wykonywanym w 2015 roku. W skali całego kraju średni dobowy ruch roczny to 13 574 pojazdy na dobę. Należy zauważyć, że w znacznej większości ruch ten generowany jest przez samochody osobowe. Wzrosła także realna liczba aut. W zeszłym roku zarejestrowanych samochodów było niecałe 29 milionów, w tym prawie 25 milionów samochodów osobowych, ale około 7 milionów z nich to tylko pozostałości w rejestrze, mówi Tadeusz Stryjakiewicz z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Takim dobrym miernikiem, który pokazuje poziom motoryzacji, jest właśnie wskaźnik liczby samochodów na 1000 mieszkańców. Na początku transformacji w 1989 roku wskaźnik wynosił około 120 samochodów, w momencie wejścia do Unii Europejskiej około 300 samochodów, a obecnie jest to ponad 600 samochodów. Jak pan myśli, skąd tyle aut? Ludzie mają pieniądze, to i mają auta. Wbrew pozorom naprawdę się bogacimy, więc w dalszym ciągu chcemy to w jakiś sposób podkreślić, chociażby kupując samochód. Jest to takie postrzegane jeszcze tutaj u nas jako takie dobro luksusowe. Tłumaczy Maciej Banaszak ze Stowarzyszenia Kierowca.pl. We wcześniejszych latach, pamiętajmy, tego nie było, bo jak były, to były, wiadomo, trzy marki na rynku i człowiek się cieszył, że w ogóle miał jakiś pojazd. Natomiast dzisiaj no, możemy przebierać dowolnie. Cały czas ten pojazd jest u nas jeszcze takim dobrym, luksusowym, gdzie troszeczkę już na zachodzie odchodzi się od tego. Tutaj trzeba powiedzieć, że Polska jest rekordzistą, ponieważ średni wiek tych samochodów importowanych wynosi około 11 lat. Średnia wieku wszystkich samochodów osobowych, które jeżdżą po polskich drogach, wynosi około 14 lat. To dobrze, że tych samochodów jest więcej? No myślę, że źle. Szkoda naszego środowiska. To chociażby wpływ na efekt cieplarniany, przypomina klimatolog Bogdan Chojnicki. Przejeżdżając samochodem około 20 tysięcy kilometrów, wyrzucamy mniej więcej około 3 ton dwutlenku węgla do powietrza. Z tym, że gdy samochód już jest ciężki, na przykład dwutonowy, to ta emisja już będzie nie 3 tony, a nawet 10 ton. Alternatywą ma być komunikacja zbiorowa. Opóźnienia, czyli brak punktualności tej komunikacji zbiorowej, mówimy o pociągach. W samochodzie no zawsze będzie to bezpieczeństwo covidowe, ciepło. Wydamy tyle samo jadąc autobusem czy tramwajem. Znam wiele osób, które przyjeżdżają do Poznania samochodem. Ze względu na oszczędności bądź też szybkość komunikacji wolą skorzystać z komunikacji miejskiej. Ja zdecydowanie wolę w samochodzie. No właśnie, może by jednak przesiąść się do transportu publicznego, a latem na przykład rower i powietrze byłoby czystsze i mniej hałasu w miastach i łatwiej byłoby przejść chodnikiem. Tylko czy ktoś zwraca uwagę na komfort pieszych czy mieszkańców miast? Ciekaw jestem. So I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side, like always. You could never make your mind. And with one kiss, you inspired a fire of devotion that lasts for 20 What kind of man loves like this? Oh, Wyobraźmy sobie, że te wszystkie auta, które teraz krążą po polskich drogach, a jest ich kilka milionów, nagle zaparkować po placach, podwórkach, chodnikach, bramach, to ja pieszy naprawdę nie miałbym szans na to, żeby gdziekolwiek swoją stopę wcisnąć nawet. I dlatego słuszną wydaje się koncepcja udostępnienia kolejnych jaskiń. W końcu stamtąd wyszliśmy. Następnym krokiem powinien być powrót ludzkości na drzewa. To teraz hop do jaskini Niedźwiedziej na Dolnym Śląsku. To jedna z piękniejszych grot w Polsce. Niestety ze względu na ochronę klimatu do środka może wejść określona liczba turystów, 80 tysięcy osób rocznie. Pojawiła się jednak możliwość, która pozwoli to zmienić. W 2012 roku odkryto tam niezwykłą, ogromną, kubaturowo salę i nieznane dotąd korytarze. Szacuje się, że stalagmity lub stalaktyty w jaskini Niedźwiedziej przyrastają o około 1 mm na kilkanaście lat. To między innymi dlatego ich ochrona jest tak ważna. Obiekt jest pod stałą obserwacją naukowców, mówi przewodnik Marcin Kuziel. Model wypracowany przez naukowców wygląda w ten sposób, że do jaskini wchodzimy w grupach maksymalnie 15-osobowych. Zwiedzanie trwa około 45 minut. No i ze względu właśnie na temperaturę, którą osoby, które są w środku, emitują, te liczby są takie, a nie inne. Nie każdy, kto ma ochotę, może odwiedzić waszą jaskinię. Dlaczego? Te wejścia odbywają się w sezonie wysokim, co 15 minut. To w ciągu dnia daje nam 450 osób, które jaskinie mogą zobaczyć. 80 tysięcy jest to ilość osób, która nas odwiedza rokrocznie. Dodaje Renata Nowak, prezes Strońskiego Parku Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia. Drugi 80 tysięcy to jest ludzi, którzy odchodzą od nas bardzo niezadowoleni i niepocieszeni, że nie mogą zobaczyć tej rzeźby przyrodniczej. Często słyszymy, że to on 500 kilometrów z Gdańska przyjechał i nie wejdzie, nie zwiedzi jaskini. Więcej turystów odwiedzi jaskinie między innymi dzięki nowej, oddzielnej trasie turystycznej, dodaje Dariusz Chromiec, burmistrz Stronia Śląskiego. No chcemy uruchomić dodatkowe partie jaskini. Mamy tą trasę, która funkcjonuje od kilkunastu lat, ale oczywiście badania pokazały nam po roku 2012, że mamy jeszcze bardziej ciekawsze miejsca, gdzie możemy pokazać turystom. Mamy taką nadzieję, że uda nam się usatysfakcjonować tych turystów, którzy tu przyjeżdżają. A co zobaczymy na nowej trasie? Opowiada Szymon Kostka z sekcji grotołazów we Wrocławiu. Jeden z odkrywców partii mastodonta. Sala mastodonta, na pewno największa sala jaskiniowa w jaskiniach nietatrzańskich w Polsce. Na pewno z najbogatszą szatą naciekową w regionie. Jaskinie Sudetów to zazwyczaj są takie jaskinie małe, ciasne, króciutkie, a tutaj nagle mamy jaskinię, która jest dziewiąta na liście jaskiń Polski pod względem długości. Sala mastodonta, tak naukowcy twierdzą i osoby, które tam były, to jest 100 metrów długości, ponad 20 metrów wysokości, 20 metrów szerokości, także naprawdę ogromny obiekt mógłby się tam zmieścić. Po udostępnieniu tej części jaskini bylibyśmy jedną z większych jaskiń udostępnionych w Europie. Szacuje się, że również pomimo tego, że ta część kolejna jaskini byłaby dostępna tylko przez 6 miesięcy w ciągu roku ze względu na ochronę nietoperzy, które później by tam mogły spokojnie spędzać swój sen zimowy. Jest takie prawdopodobieństwo, że tych osób mogłoby wejść nawet do 100 tysięcy. A przecież Stronie Śląskie stawia na turystykę. Od kilku lat już nie mamy przemysłu na terenie gminy, więc strategią rozwoju gminy jest oczywiście rozwój turystyczny. No i ta turystyka jest pokładana w różnych obszarach. Dodatkowe 100 tysięcy gości rocznie to korzyść dla gminy, a dla przyrody? Może lepiej zostawić wejście tylko naukowcom. Wiem, to co powiem jest bardzo kontrowersyjne, ale udostępnienie jaskini do ruchu turystycznego w pewnych określonych warunkach pomaga ją chronić. Nigdy ta trasa turystyczna i ta ilość ludzi, którzy przechodzą przez jaskinię, nie będą obojętni dla tej jaskini, ale też widzimy, że czasem przejście dosłownie kilku osób powoduje znacząco większe szkody niż przejście w taki sposób niezauważony setki czy tysiąca osób. Te kilka osób zabrudzi szatę naciekową, może połamać nacieki, coś tam zniszczyć, a te tysiąc osób po prostu trochę nam ogrzeje klimat w jaskini, trochę wydechnie dwutlenku węgla, być może trochę jakiegoś pyłu wprowadzą. No to jest wszystko eksperyment. Następne pokolenia się dowiedzą. Nowa trasa również zostanie opomiarowana i będzie pod nadzorem naukowców. Jaskinia Niedźwiedzia została przypadkowo odkryta podczas prac górniczych w kamieniołomie. Jej udostępnienie turystom zajęło blisko 20 lat. Planom budowy nowej trasy dla turystów oraz ewentualnym konsekwencjom dla przyrody przyjrzał się Bartosz Szarafin. A teraz, proszę Państwa, Góral i Paprodziad w Trójce. Czysta woda, czyste słowa, czyste myśli, spokojny sen. Ziemia czeka, wciąż gotowa na dobry czynnik. jak my na tle. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład zmywarka Whirlpool teraz za jedyne 1299, taniej aż o 500 zł. Telewizor LG NanoCell aż 75 cali, teraz taniej o 1000 zł. W Media Expert setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Brrr, co za pogoda. Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze i problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Odliczajmy wspólnie z Lidlem dni do rodzinnych świąt. Kawa ziarnista Lavazza. Tylko 49,99 za kilogramowe opakowanie. A produkty marki Favorina. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Kochamy rodzinne święta. Lidl. Car Vertical. Podoba się ten świetny samochód. Pełna historia. Lista szkód. Prawdziwy przebieg. Czujesz, że sprzedawca nie mówi ci wszystkiego? Nie ryzykuj utraty pieniędzy i życia. Dowiedz się prawdy z raportu Car Vertical. Poznaj listę szkód, prawdziwy przebieg i inne ważne fakty. No, kradziony w Niemczech i na dodatek bity. Nigdy nie kupuj samochodu, jeśli nie sprawdziłeś jego historii na carvertical.pl. Car Vertical. Misja święta w MediaMarkt. Teraz kup smartfon Oppo A54s z aparatem 50 megapikseli i wydajną baterią za 999 zł, taniej o 100 zł, a laptop Asus z grafiką GeForce RTX 3050 oraz pamięcią RAM 16 giga za 4499 zł, taniej aż 400 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piękna pogoda dzisiaj za oknem, zwłaszcza w Warszawie. A jak się jeździ po polskich drogach? Radio Nawigator. Sytuację obserwuje Maciej Oswald. Niestety zaczynamy od tragicznych informacji z województwa kujawsko-pomorskiego. Po wypadku w Czernikowie nie żyje dwóch strażaków, a trzech zostało rannych. Wóz jadący na akcję gaśniczą zderzył się z ciężarówką, o czym mówił na antenie Polskiego Radia Kierowców rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Batorski. Samochodem OSP jechało 5 osób, ranni są przytomni. Na miejscu cały czas trwają czynności policjantów, jest prokurator i strażacy. W ciągu krajowej dziesiątki w Czernikowie są utrudnienia. Wyznaczono objazdy w kierunku Torunia przez miejscowości Wola, Mazowsze, Dobrzejewice, a do Warszawy w miejscowości Czernikowo drogą lokalną. Na czwórce tymczasem zalega błoto między węzłami Rzeszów Zachód i Sędziszów. Na wysokości Czarnej Sędziszowskiej do Krakowa jest wąskie gardło, a na 588 km A4 między węzłami Rzeszów Wschód i Łańcut auto osobowe uderzyło w bariery i zablokowało prawy pas w kierunku Korczowej. Utrudnienia mają potrwać półtorej godziny. A trzy godziny jeszcze będzie zablokowana 91 w miejscowości Żygląd, to na odcinku Świecie Toruń. Tutaj przewróciła się ciężarówka i zablokowała drogę w obu kierunkach. Służby kierują na objazd trasami lokalnymi. Twitter, Facebook albo telefon 225 1341. Czekamy na wieści z trasy od Państwa, także w aplikacji mobilnej Polskiego Radia Kierowców. Szerokości i bezpiecznej drogi. To był Maciej Oswald, a jeszcze refleksja nad liczbą samochodów. Trzeba jeszcze popatrzeć na tych ludzi, którzy mieszkają na wsi. Tak jak ja, średnio, dziennie, systematycznie, przy braku jakiejkolwiek komunikacji zastępczej, dojeżdżam do pracy 70 km. No i niestety muszę mieć samochód. Trzy osoby, trzy samochody i stąd to się bierze. Radio Nawigator Trójki. I czas na skrót serwisu. Anna Kowalik-Brancati. Minionej doby w Polsce potwierdzono 27 356 przypadków koronawirusa. Zmarło 502 chorych. Poinformował o tym gość programu Pierwszego Polskiego Radia, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodał, że dotychczas w Polsce nie wykryto nowego wariantu koronawirusa Omikron. Ponad 3200 domów na Pomorzu nie ma prądu. To efekt wichury, która przechodzi przez województwo. Najwięcej odbiorców bez prądu jest na Kaszubach, w rejonie Kościerzyny, Kartuz i Chojnic. Wyłączony których jest ponad 120 stacji średniego napięcia. Awarie mają być naprawione jeszcze przed południem. Unia Europejska sfinalizuje dziś procedury dotyczące nałożenia kolejnych sankcji na Białoruś za wykorzystywanie migrantów i sztuczne wywoływanie kryzysu na granicy. Wczoraj zielone światło dali ambasadorowie państw członkowskich, a dziś zatwierdzą te decyzje unijni ministrowie. Funkcjonariusze Mazowieckiej Administracji Skarbowej udaremnili przemyt ponad kilograma kokainy. Na lotnisku Chopina w Warszawie skontrolowali 36-letniego obywatela Nigerii z kartą pobytu w Polsce. W dwóch sportowych butach miał ukrytych ponad 40 kapsułek zawierających białą substancję. Potem okazało się, że podejrzany połknął także część przemycanego towaru. Trójka. Program trzeci. W Trójce teraz sport. Krzysztof Łoniewski. W piłkarskim Pucharze Polski robi się tylko ciekawiej. Wczoraj poznaliśmy czterech ćwierćfinalistów. Zacznijmy od obrońców tytułu. Raków Częstochowa wybrał się do Niecieczy i pewnie 2-0 pokonał Brookbet Termalikę. Mówi trener gości Marek Papszun. Różne były momenty w tym meczu. Nasza przewaga w pierwszej połowie. Musimy po prostu być skuteczniejsi. No, strzelamy bramkę, musimy strzelić jeszcze 2-3 bramki. Natomiast no, trudny moment w drugiej połowie, ale to jest wkalkulowane grając z tak dobrze nastawioną ofensywnie drużyną, że te trudne momenty będą, kiedy przegrywa przeciwnik 2-0, wyjdzie ofensywnie, a Termalika potrafi grać kombinacyjnie, atakuje dużą ilością zawodników i trzeba się umiejętnie bronić. Pewny awans Rakowa, pewny Lecha Poznań. Lider PKO Ekstraklasy 4-0 ograł w Krakowie drugoligową Garbarnię. Swoich piłkarzy chwalił trener kolejorza Maciej Skorża. Generalnie z postawy drużyny jako całości, z mentalu, z tej koncentracji można być zadowolonym. Osiągnęliśmy nasz cel, gramy w kolejnej rundzie Pucharu Polski. Czekamy teraz na losowanie i już myślami jesteśmy w Lubinie. Bo z miejscowym Zagłębiem Lech zagra w kolejnym spotkaniu ligowym, a piłkarze Zagłębia przystąpią do tego meczu w marnych nastrojach. Wczoraj pożegnali się z Pucharem Polski, przegrywając 1-2 w Gdyni z pierwszoligową Arką. I wreszcie drugoligowy Motor Lublin 1-2 uległ warszawskiej Legii. W Premier League gol Jana Bednarka dający prowadzenie 1-0 Southampton w meczu z Leicester. To spotkanie zakończyło się remisem po 2. Inny z reprezentantów Polski, Mati Kasz, biegał przez 90 minut w trykocie Aston Villa. Niestety dla niego The Villans przegrali z Manchesterem City 1-2. Chelsea 2-1 ograła na wyjeździe Watford, a Liverpool 4-1 odprawił w derbach miasta Beatlesów Everton i to na jego terenie. W Hiszpanii Real Madryt 2-0 pokonał Athletic Bilbao i prowadzi w tabeli La Liga już z 7-punktową przewagą nad lokalnym rywalem Atletico. We Włoszech 2 asysty Piotra Zielińskiego, ale Napoli tylko po 2 zremisował z Sassuolo. Jeszcze ważna informacja dla kibiców Bundesligi. Borussia Dortmund wstrzymała sprzedaż biletów na sobotni Der Klassiker z Bayernem Monachium. Powodem rosnąca szybko liczba chorych na COVID-19. W Niemczech spodziewana jest decyzja o meczach bez udziału publiczności. Sporo piłki w tym serwisie, teraz siatkówka. Projekt Warszawa prowadził w Moskwie 2-0 z Dynamem, by przegrać to spotkanie Ligi Mistrzów po tiebreaku. 3-0 w tych samych rozgrywkach Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała u siebie OK Maribor ze Słowenii. Kończymy koszykówką. Ziga Dimec, mistrz Europy z reprezentacją Słowenii sprzed 4 lat, został nowym zawodnikiem Anwilu Włocławek. Ma 28 lat, mierzy 210 cm. Ostatnio występował w rodzimej lidze w ekipie Olimpii Ljubljana i we Włocławku. Wiele sobie obiecał po tym transferze. Znów o sporcie na naszej antenie po 15:30. Przed nami pogodny dzień, zwłaszcza jeśli chodzi o Polskę centralną i południowy wschód. Więcej opadów na północy. Tam spodziewany jest deszcz ze śniegiem lub śnieg. W najcieplejszym momencie dnia dzisiaj od 1 stopnia na Suwalszczyźnie, około 4 w centrum do 7, nawet 8 na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony, senator Rzeczypospolitej Polskiej, Prawo i Sprawiedliwość. Witam pana, panie ministrze. Dzień dobry, witam panią redaktor i wszystkich słuchaczy. Dla wielu osób może to być zaskoczenie. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska w imieniu klubu złożyła wniosek o odrzucenie w całości w pierwszym czytaniu projektu zaostrzającego aborcję, przewidującego za nią kary jak za zabójstwo. I to jest może zaskoczenie, bo do tej pory państwo mieli taką zasadę, w każdym razie trzymało się tego kierownictwo partii, że projektów obywatelskich nie odrzuca się w pierwszym czytaniu. Pani redaktor, szanowni państwo, tak w istocie taki wniosek padł. Dziś głosowania. Zobaczymy, jak będzie to w czasie głosowań. Niemniej jednak proszę pamiętać zawsze, że w sytuacji takich ustaw, takich projektów tutaj nie ma dyscypliny. Raz, dwa, co są kwestie, które no, dotykają każdego posła, każdego parlamentarzysty, więc poczekajmy. Też proszę pamiętać o jednej kwestii. Sprawy aborcyjne to jest bardzo delikatny i wrażliwy element. On co rusz się pojawia w parlamencie. Wzbudza wiele emocji z jednej i z drugiej strony sceny politycznej. Panie senatorze, ale ja mówię to dlatego także, że było interesujące uzasadnienie pani poseł Czerwińskiej. Otóż mówiła, jeśli umieścimy to w kontekście obecnej sytuacji politycznej, czyli tego, co się dzieje, walka z pandemią, ale przede wszystkim atak hybrydowy na polską granicę, to jest tylko jeden kierunek, z którego mogą płynąć tego rodzaju inspiracje. To jest po prostu dywersja wobec ochrony życia. W ten sposób, strasząc kobiety, nie chroni się życia. Czyli to jest jakaś sugestia, że ta fundacja Prawo do Życia jest, nie wiem, inspirowana ze wschodu. Pani redaktor, jeszcze raz zwrócę uwagę, żeby przegłosować odpowiednie projekty, trzeba mieć odpowiednią siłę i większość w parlamencie. Jeżeli takiej większości w parlamencie nie ma... Ale pan by chciał, żeby taki projekt został przegłosowany, który... Pani redaktor, jeżeli takiej większości nie ma, to będzie to wiązało się tylko i wyłącznie z kolejną gigantyczną awanturą polityczną. A w dzisiejszej sytuacji, kiedy mamy rzeczywiście całe mnóstwo na różnych frontach, na różnych odcinkach trudnych sytuacji, nie potrzeba nam kolejnego konfliktu, kolejnej awantury, mało tego również, kolejnych setek albo tysięcy ludzi na polskich ulicach. Panie ministrze, czy białoruski atasze obrony już udzielił wyjaśnień w sprawie ostrzelania z broni pneumatycznej masztów oświetleniowych naszych polskich? Pani redaktor, do tego spotkania, z tego co wiem, jeszcze nie doszło. Mam nadzieję, że ono do niego dojdzie lada moment, bo to rzeczywiście jest sprawa bardzo pilna, bardzo ważna i bardzo niedobra. Wczoraj... A czego jeszcze się można spodziewać ze strony Białorusi, ze strony reżimu Łukaszenki właśnie na tej granicy? Jakich prowokacji? Na co polska strona powinna być przygotowana, przynajmniej mentalnie? Tych działań jest naprawdę bardzo wiele. Zresztą chciałem tylko nawiązać do komunikatu strony białoruskiej, który ukazał się w dniu wczorajszym, gdzie strona białoruska oskarża Polskę, że posługuje się fake newsami, fejkowymi informacjami, nieprawdziwymi informacjami. No więc my prezentujemy też te zdjęcia, które wczoraj obiegły. Czyli co, tam jest sugestia, że sami sobie ostrzelaliśmy, tak? To jest jakaś totalna niedorzeczność. Ta sytuacja na granicy jest wciąż trudna. Ta sytuacja na granicy wciąż jest dynamiczna. To, co wydarzyło się i ostrzelane w okolicach Terespola te maszty, no pokazują, że reżim białoruski sięga po kolejne elementy działań wymierzonych w Unię Europejską i Polskę, bo te strzały, które były choć z broni pneumatycznej, one pokazują jednoznacznie, jakie są intencje, jakie są działania białoruskich służb, białoruskich pograniczników. I to jest niebezpieczne. Intencja jest pewnie taka, żeby polscy żołnierze czy pogranicznicy, straż graniczna, żeby funkcjonariusze dali się sprowokować. Czy jest pan przekonany, że do niczego takiego nie dojdzie? Bo przecież to są tylko ludzie, to nie są zaprogramowane maszyny, które bronią polskiej granicy. Oczywiście, że tak i dlatego też my nie chcemy, aby ta sytuacja w dalszym ciągu eskalowała na polsko-białoruskiej granicy, bo tych sytuacji jest naprawdę sporo i one są też i trudne, bo proszę pamiętać o tym, że żołnierze stojący na granicy w tej pierwszej linii, na posterunkach, oni co i rusz są atakowani, to obrzucani kamieniami, to obrzucani jakimiś metalowymi elementami, to gałęziami czy takimi większymi fragmentami drzew. No to jest też sytuacja, która jest dla samych żołnierzy bardzo niekomfortowa i trudna. Tym bardziej, że przecież dochodzi do co i rusz prób przekroczenia granicy. Oni przecinają te zasieki z drutu ostrzonego. A jak teraz wygląda sytuacja? Czy tych prób jest jednak mniej? Pani redaktor, względnie ta sytuacja, można by powiedzieć, że ona się stabilizuje, ale to tylko względnie, bo chociażby ja tutaj sięgam do raportu z dzisiejszej nocy i tych prób przekroczenia granicy naprawdę było sporo, bo to jeżeli chodzi o placówkę Szudziałowo, Czeremcha, później również między innymi Dołhobrody, to są te miejsca, gdzie jest sytuacja bardzo trudna. Rozumiem, że wszystkie te próby raportowane to są próby nieudane, ale czy może być tak, że były jakieś udane? I wtedy redaktor, nie ma ich w raportach, bo nikt o nich nie wie. Pani redaktor, oczywiście my cały czas monitorujemy i w sytuacji, kiedy cokolwiek dzieje się, gdzie jest naruszona granica i widzimy, że została zniszczona koncertina i są ślady wskazujące, że ktoś mógł przejść, my informujemy w tym momencie również Straż Graniczną i są podejmowane działania. Czyli takie zdarzenia działania. Też są raportowane. Proszę o powtórzenie. Czyli takie zdarzenia, jak przerwanie tej zapory, też są raportowane. Tak, oczywiście, dokładnie tak. I ja dodam, że mamy kolejne bardzo niepokojące informacje, bo otrzymujemy informację, że służba leśna po stronie białoruskiej otrzymała wytyczne, aby przygotowywać specjalne drabiny, które mają służyć do przekraczania tego zabezpieczenia granicy polsko-białoruskiej, więc należy się spodziewać, że w najbliższym czasie te ataki na polską granicę będą bardziej intensywne z użyciem właśnie tych elementów drewnianych, będą próby przekraczania granicy. Więc ja jeszcze raz powtarzam, to ta sytuacja, która wydawałoby się, że jest... To jest także niebezpieczne ze strony zdrowia tych przekraczających, bo to dosyć wysoko jest, trzeba z tej drabiny jakoś skoczyć. Pani redaktor, to już nie chodzi o to, czy trzeba skoczyć, bo taka drabina ułożona na zaporze poziomej czy zaporze pionowej, ona ma służyć temu, żeby po niej bezpiecznie przejść nad tym drutem ostrzonym, który jest zaporą, wydaje się, nie do przejścia, jeżeli nie jest zniszczona. I to jest ten element tych działań. No więc mają państwo jakiś pomysł, jak temu przeciwdziałać? Pani redaktor, oczywiście to ja odpowiem może niegrzecznie pytaniem, a czy wyobraża sobie pani sytuację, co by było, gdyby ta zapora tymczasowa ułożona przez żołnierzy nie stanęła na polsko-białoruskiej granicy? Przecież byśmy mieli absolutnie otwartą drogę do tego, aby ta granica była przekraczana. I te działania żołnierzy, które były podjęte już w lipcu i budowa tej pionowej zapory, poziomej zapory, później tych siatek ochronnych dla zwierząt, no jednoznacznie przyczyniła się do tego, że ten imigracyjny napór został powstrzymany, bo gdyby tych działań nie byłyby podjęte na polskiej granicy, to granica stałaby niemalże otworem dla imigrantów. I to też chcę tutaj nawiązać do dyspozycji, jakie zostały, czy decyzji, jakie zostały podjęte w czerwcu tego roku na posiedzeniu Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. Jeszcze nie było przecież problemu z imigracją takiego dużego natężenia, a wtedy przecież w czerwcu Komitet do Spraw Bezpieczeństwa wydał określone rekomendacje dla ministra obrony i ministra spraw wewnętrznych. To wystąpienie z 2 lipca ministra spraw wewnętrznych do ministra obrony i 6 lipca pierwsze oddziały Wojska Polskiego obecne na granicy. Panie ministrze, czy jeśli będzie taka potrzeba, to liczba żołnierzy na granicy się zwiększy? Czy ta sytuacja jest monitorowana pod tym kątem? Czy trzeba zmieniać tę liczbę? Bo być może też będzie zmniejszona. Każda liczba żołnierzy jest angażowana w oparciu o dyspozycje płynące od Komendy Głównej Straży Pożarnej. My jesteśmy tam po to, aby wspierać Polską Straż Graniczną. Granicznej, nie pożarnej. Powiedział pan pożarnej. Przepraszam, Straży Granicznej. Przejęzyczenie. Oczywiście Straży Granicznej. I tutaj te dyspozycje są na bieżąco regulowane. Rozumiem. Jest co zmienia w sytuacji praktycznie przy granicy zmiana sytuacji prawnej? Czyli teraz już działa rozporządzenie ministra Kamińskiego podjęte na podstawie noweli ustawy o ochronie granicy. Nie ma już stanu wyjątkowego. Co to w praktyce zmienia? Oprócz tego, że pod pewną kontrolą w grupach dziennikarze będą mieli tam dostęp. Oczywiście zmienia to, że te procedury będą nieco prostsze, łatwiejsze, jeżeli chodzi o dostęp do samej granicy. Będzie się to odbywało za zgodą i oczywiście komendanta odpowiedniego oddziału Straży Granicznej. To po pierwsze. Ta zmiana również daje możliwość wyposażenia Straży Granicznej w dodatkowe elementy, chociażby plecakowe miotacze gazu, czy innych substancji paraliżujących, bo to był też poważny problem. W momencie, kiedy próbowały sforsować duże grupy imigrantów polsko-białoruską granicę, to ani wojsko, ani Straż Graniczna nie może być wyposażona w pewne elementy prewencyjne. Dziś jest taka możliwość, która daje Straży Granicznej skorzystanie z zakupu takiego wyposażenia. To jest chociażby kolejna kwestia. Panie ministrze, przepraszam, troszkę przyspieszę, bo chcę zapytać o prawdopodobieństwo według oglądu kierownictwa MON-u, ale także całego NATO, kolejnej inwazji na Ukrainę. I co by było, jakie konsekwencje dla Polski wiązałyby się z taką inwazją? To, co dzieje się w ogóle na wschodzie w obecnej chwili, w obecnym czasie, jest bardzo trudne i to jest bardzo mocno absorbujące również Sojusz Północnoatlantycki. To nieprzypadkowo przez 2 dni obradowali w Rydze szefowie dyplomacji państw natowskich, który temu gremium przewodniczył Jens Stoltenberg. No i zapowiedzieli reakcję, ale nie znamy szczegółów, jaka to może być. Panie redaktor, komunikaty są jednoznaczne. Jeżeli jakiekolwiek działania zostaną podjęte w stosunku do Ukrainy, agresor będzie się musiał liczyć z odwetem, z sankcjami i z zaostrzeniem również relacji, jeżeli chodzi o państwa Unii Europejskiej i NATO. To jest jednoznaczny komunikat. Oczywiście niepokoi nas to, że te wojska są przesuwane, jeżeli chodzi o wschodnie tereny Rosji. To jest niepokojące, że również włącza się w to Białoruś, bo Białoruś też zapowiada ćwiczenia. Panie ministrze, czy prawdopodobne jest zwiększenie obecności albo charakteru tej obecności wojsk NATO na wschodniej flance? Króciutko. Obecność wojsk natowskich na wschodniej flance jest wymierna. To są tysiące żołnierzy, zresztą nawet na Tak, ale ja nawiązuję do sugestii ojczyzny. Pana prezydenta niedawnej. Pani redaktor, ale to jest rozważane. Takie możliwe scenariusze są rozważane. Proszę pamiętać, że dziś na terenie chociażby Polski żołnierze wojsk amerykańskich, wojsk sojuszniczych są obecni w różnych formatach. Musimy kończyć. Na BEM-owie czy ABCT, więc